van Afghanistan grotendeels hebben overgenomen. Een vrouw is als enige gered nadat de boot waarin ze zat met tientallen andere mensen was omgeslagen. Een passerend schip zag de boot op zo'n 250 kilometer van de Canarische eilanden en sloeg alarm. De vrouw had zich vastgeklampt aan de omgeslagen boot toen Spaanse reddingsdiensten haar aantroffen. En Reinoud Oelemans heeft zijn huis verkocht in Los Angeles. De oud-GTST-ster en tv-producent heeft maar liefst 70 miljoen dollar gekregen voor de villa van 3000 vierkante meter. En de gelukkige koper is de zanger The Weeknd. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kunnen er mistbanken ontstaan. Morgen kunnen deze mistbanken nog lang blijven hangen, maar in de loop van de dag gaat overal wel de zon af en toe schijnen. De maxima komen uit op maximaal 25 graden. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Wijnand Zwaan. De meeste files zijn inmiddels opgelost, maar we zien het op sommige plaatsen toch nog vastlopen, vooral rond Amsterdam. En ook op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, bij Kornwerderzand, bij de werkzaamheden al daar. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Bij Amsterdam gebeurde een tweetal ongelukken. Op de A10 Oost richting Amersfoort, daar is de weg helemaal dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar ging een motorrijder onderuit, de politie doet nu onderzoek. En daar staat file vanaf knooppunt De Nieuwe Meer met een half uur oponthoud. Omrijden kan vanaf knooppunt Amstel via de Gaasperdammer Tunnel over de A2, A9 en de A1, de route via Diemen. Aan de andere kant van Amsterdam was ook een aanrijding in de Koentunnel van noord naar zuid. Eén tunnelbuis is tijdelijk dicht en daar staat file. Overigens in beide richtingen, ook op de A5 loopt het verkeer vast vanuit Hoofddorp voor de A10, met daar inmiddels 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond allemaal, welkom deze vrijdagavond bij Dit is de Dag. Dierenbeschermingsorganisatie Dier en Recht wil dat consumenten gaan stoppen met het nuttigen van zuivel. Dat zou definitief het einde betekenen van klassiekers als deze. Ja, melk is werkelijk voor alle mensen, alles wat ze zich kunnen wensen. Heel de wereld weet, melk is goed voor elk. Om 7:15 een discussie over de vraag: is melk wel goed voor elk of is melk goed voor helemaal niemand? Maar eerst het grote formatienieuws van deze week. Want zojuist werd bekend dat GroenLinks en de PvdA als één team gaan optrekken in de formatiegesprekken. Wat betekent dit voor de toekomst? Gaan de twee linkse partijen inderdaad fuseren, zoals deze week werd gesuggereerd? Of zal de nieuwe poging stranden in schoonheid, zoals wel vaker in het verleden gebeurd is? Zou die linkse samenwerking iets gaan opleveren? Je weet het niet. En laten we even gaan kijken naar de vorige 431.000 keer dat dit is geprobeerd. Hier, een paar jaar geleden, 2016, Dijsselbloem roept op tot linkse samenwerking. Niet gelukt. 2015, niet gelukt. 2011, niet gelukt. 2006, niet gelukt. Maar gaat het deze keer wel lukken? We bespreken het met prominent lid van GroenLinks André van Es, PvdA-wethouder Reshma Ropram, tevens kandidaat-voorzitter van de PvdA, en opiniepeiler voor INO Research Peter Kannen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Mevrouw van Es, ik begin even bij u. Uw partij en de PvdA gaan samen optrekken in de formatie. Bent u verheugd? Jazeker. Ik vind het een heel erg goed idee. De verkiezingen zijn natuurlijk, dat weten we, voor de Partij van de Arbeid, ook voor GroenLinks, niet fantastisch verlopen. Er is nogal een impasse in die kabinetsformatie. PvdA en GroenLinks hebben al vanaf het begin gezegd, ja, wij willen alleen samen meedoen of niet. En dit is een prachtige volgende stap, waardoor ik denk dat het linkse geluid ook voor het klimaat, om het maar zo te zeggen, veel sterker kan worden in een nieuw kabinet. Dus, en ik vind het grote verschil met wat we net hoorden van Arjen Lubach, hè, de oproepen die er gedaan werden in het verleden waar nooit iets van kwam. Dit is echt een stap. Hier wordt echt iets gedaan. Een gezamenlijke inzet voor de formatie. En vervolgens daar ook als fractie gezamenlijk over meepraten. Ja, u bent dat positief. Dat is, vind ik, een majeure, een grote stap. Dus daar ben ik zeer verheugd over. Ja, en toch al die reuring, al die voor- en tegenstanders, snapt u dat ook wel? Ja, ik vind het eerlijk gezegd nog wel meevallen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn in de Partij van de Arbeid en in GroenLinks die hier zeer verheugd over zijn. Ja, die zijn er. Maar er zijn er ook die zijn helemaal ook niet verheugd. Nee, je hebt natuurlijk altijd ook mensen die bang zijn, bij wijze van spreken, om de eigen identiteit op te geven. Maar goed, ik geloof erg in de dynamiek van dit soort van vooruitgangsstappen, om het maar zo te zeggen. He, je moet elkaar beter leren kennen dan je in het verleden gedaan hebt. Ja. Je moet veel meer vertrouwen kweken dan er in het verleden gebeurd is. En dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Nou, ik ben heel benieuwd wat mevrouw Ropram vindt. U bent PvdA-lid. Bent u net zo enthousiast als uw GroenLinks-collega? Nee, eigenlijk niet. En heel veel leden met mij. Overigens niet alleen van de Partij van de Arbeid, maar ook van GroenLinks. Kijk, dat men wil werken aan een fusie, dat kan. En daar wordt inderdaad langer over gesproken. Maar dan moet het wel via de juiste weg. Niet via achterkamertjes vanuit Den Haag. Maar daar moeten de leden wat van vinden. En nu is er zojuist uitgesproken dat er één onderhandelingsteam is. Vanuit GroenLinks en Partij van de Arbeid. En het is echt aan de leden om ook zich hierover uit te spreken en hier wat van te vinden. Leden voelen zich bedonderd. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is heel zonde. Er wordt al inderdaad langer gesproken over een fusie. Maar ga dan eerst in gesprek over op welke punten je het echt eens bent en wat je wil binnenhalen. Ik hoor een beetje van u, mevrouw Ropam. U spreekt heel erg namens uw PvdA-leden. Maar u spreekt ook een beetje voor een aantal GroenLinks mensen. Achterkamertjes politiek, mevrouw Van Es. En mensen zijn bedonderd. Nou ja, om te beginnen, mevrouw Ropram spreekt over een fusie. Ja, daar gaat het hier helemaal niet over. Dat is helemaal niet het onderwerp van gesprek. Onderwerp van gesprek is een gemeenschappelijke inzet bij de formatieonderhandelingen. En als daar andere dingen uit voortkomen, dat zien we daarna wel. En achterkamertjes, ik vind eerlijk gezegd dat Lilianne Ploemen en Jesse Klaver van het begin af aan na de verkiezingen bijzonder open kaart hebben gespeeld en heel duidelijk hebben gemaakt wat hun inzet was. En ook nu zeggen overigens, naar aanleiding van dit initiatief, we gaan met alle leden in gesprek. Dus dat vind ik echt geen achterkamertjespolitiek. Mevrouw Ropram? Nou ja, heel simpel. Wij zijn de verkiezingen ingegaan en hebben de leden, en vergeet ook niet al die kiezers, beloofd. We gaan samen met een andere linkse partij een eventueel kabinet in. Dat is de belofte die gemaakt is. Wat nu aan de orde is dat we zowat niet als één linkse partij, maar één linkse semi-gefuseerde partij een formatiegesprek aangaan. Dat kan niet de bedoeling zijn, dat hebben we niet afgesproken. Dat we als twee linkse partijen elkaar goed vasthouden, ja, dat klopt. Maar onze leden hebben gestemd voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Dat geldt ook voor de leden van GroenLinks. En dan vind ik het wel heel jammer dat we niet eerder dat gesprek hebben gevoerd als we dan samen die formatieonderhandelingen ingaan. Wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen? Ik hoor mevrouw Van Es zeggen klimaat. Klimaat is een hele belangrijke opgave. Bij de Partij van de Arbeid is bestaanszekerheid ook een heel belangrijk punt. Die staat bij ons echt op één. En dat vind ik dus jammer. Er komt binnenkort een politieke ledenraad. En het is aan de leden om zich hierover uit te spreken. En aan niemand anders. U kijkt vooral naar de verschillen, hoor ik. Mevrouw Van Es, wilt u kort reageren? Ja, dat vind ik wel interessant. Uit de mededeling die Lilianne Ploem en Jesse Klaver net naar de leden hebben gestuurd, daar staat ook heel duidelijk in als eerste punt zekerheid van werk en wonen. Klimaatverandering, ja, maar ook de strijd tegen de steeds groter wordende ongelijkheid. Dat vind ik juist zo mooi, dat daar GroenLinks en de Partij van de Arbeid elkaar zo heel erg goed in vinden. En ook de verschillende vertegenwoordigers op alle niveaus van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, de leden van GroenLinks en de PvdA, steeds vaker dezelfde opvattingen en standpunten huldigen. Ja, denk ik dat het je verantwoordelijkheid is om de krachten te bundelen. Ja, ik hoor hier vooral de nadruk leggen op de overeenkomsten of misschien juist op de verschillen. Ik ga even naar meneer Kanne, Peter Kanne, opiniepeiler. U heeft, dat was al een beetje voor de coronaperiode, onderzoek gedaan naar een fusie, hè, tussen de PvdA en GroenLinks. Nee, ja, dat klopt. Ik heb dat twee keer gedaan in 2019 en 2020. En inderdaad was de situatie toen nog anders. Toen hadden de twee partijen samen zo'n 30 zetels. Begin 2020. Ja. VVD stond toen op 27, was een beetje gelijk op. En het experiment dat ik toen gedaan heb, bleek dat als de partijen samen zouden gaan, ze niet 31 zetels, maar wel 40, 42 zetels zo konden halen. Hoort u dat, mevrouw Ropram? Het is een experiment, het is een laboratoriumsituatie. Dus dat is helemaal niet gegarandeerd. Maar ik heb dat twee keer gedaan en ik ben er wel van overtuigd dat die twee partijen samen meer zetels halen dan de som der delen. Dus dat is 1 en 1 is 3, toch? Ja. Wat ik heel erg jammer vind is dat het vooral over het aantal zetels gaat en niet over de inhoud. Als we kijken naar het probleem op links, dat is veel breder dan alleen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Neem bijvoorbeeld ook SP. Is dat links, het linkse blok steeds kleiner wordt. En op het moment dat je dat accepteert, ja, dan zou ik zeggen, dan moeten we dus voor die weg kiezen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er heel veel thema's zijn die door links niet of onvoldoende worden opgepakt, waar rechts mee op dit moment aan de haal gaat. En dat is echt een gemiste kans. Maar mevrouw Roopram, ik hoor meneer Kan ook zeggen dat bij een eventuele fusie kun je er samen sterker uitkomen. Dat moet u toch aanspreken ook? Nou, samen sterker vooruit. Dat is sterker nog, dat is mijn leus in deze campagne. Voor het voorzitterschap. Alleen, we moeten als Partij van de Arbeid zelf op bepaalde thema's nog een goede visie gaan formuleren. Neem bijvoorbeeld het herstel van de collectieve publieke voorzieningen. Als het gaat om veiligheid, integratie en immigratie. Het eerste wat mensen doen als ze naar die stembus gaan, dan kijken ze niet naar de linkse partijen, maar hebben ze vertrouwen in de rechtse partijen. En zolang wij niet op de inhoud gaan kijken hoe we als partijen aan zich erin staan, dat geldt voor de Partij van de Arbeid, maar dat geldt ook voor GroenLinks. We moeten eerst zelf die visie vormen. En als dan blijkt van, hé, daar zien wij veel meer. Daar hebben wij dus een binding. Ik snap wat u wil zeggen. Klimaat. Ja, maar ik begrijp die reactie totaal niet. Meneer Kannen hoor ik. Ja, nee, ik begrijp die reactie echt totaal niet. Want kijk, twee verkiezingen achter elkaar heeft de PvdA steeds haar eigen verhaal proberen uit te dragen. Net zoals GroenLinks. Twee verkiezingen achter elkaar 9 zetels gehaald. 6% van de stemmen. En met een samengaan van die twee partijen zouden die partijen die eigenlijk bijna hetzelfde verhaal vertellen, hè? Die programma's lijken echt dat is bijna spiegelbeeldig hoe die programma's op elkaar lijken, zouden ze een machtsfactor kunnen zijn. En als je nou denkt aan je ideeën en je idealen, dan zou je die toch graag een keer in de praktijk willen brengen in plaats van alleen maar aan de zijkant staan. U spreekt als onderzoeker. Ik spreek ook nu even met iemand die uit ervaring spreekt. Mevrouw Van Es, u heeft ervaring in het fuseren, hè? Nou ja, ik ben natuurlijk inderdaad een beetje een oude rot, zou je kunnen zeggen. Hè? Zo zou ik het niet willen zeggen, maar het is wel waar. En ik ben er echt van overtuigd dat versnippering helpt je nooit. Dat werkt echt op den duur alleen maar tegen je. Dat zal je nooit helpen om doelstellingen of idealen te verwezenlijken. Wel helpt het om de krachten te bundelen. En het is, als ik mevrouw Roopram hoor spreken, dan hoor ik Arjen Lubach ook weer. Al die keren dat het mislukt is. Er zijn altijd zoveel argumenten en redenen, drogredenen in mijn leven, om te zeggen, ik doe het niet. En er is één moment, er zijn heel weinig momenten die je kan pakken om het wel te doen. En dit is zo'n moment, nogmaals, niet per se, huppakee, we gaan op een fusie aan, maar wel om in deze formatie gezamenlijk een sterke rol te spelen. En ik heb ook niet voor niks gezegd, echt, dat zou ik zo mooi vinden, want dan kan je echt geschiedenis schrijven. En daar heeft de heer Kannen volkomen gelijk in. Op onderwerpen waar je het in, nou, tot 99% over eens bent met elkaar. Dus je mag die kans eigenlijk niet laten lopen. Maar is de timing op dit moment wel zo gunstig? Want ik hoor meneer Kannen net zeggen, ja, 1,5 jaar geleden was nog de situatie heel anders. Ja, maar zo kun je altijd wel. Ja, nou, dat was het. Ja, 1,5 jaar geleden was het misschien achteraf geredeneerd beter. Je hebt nu de mogelijkheid. Het enthousiasme is er. Je hebt twee lijsttrekkers en fractievoorzitters die het goed met elkaar kunnen vinden. Fracties die soms met elkaar in hele slechte verhoudingen leven, die het nu goed met elkaar kunnen vinden. Achterbannen die ook georganiseerd nu tot uitdrukking brengen, we willen dat er een stap gezet wordt in de richting van sterkere samenwerking. Dus ik zou zeggen, nu is een uitgelezen moment. Mevrouw en ik ben het overigens, hoor, ik snap mevrouw Roopram wel. Je moet niet zeggen van, oh kijk, nou dan lopen we binnen. Nee, je moet ook het langere termijn perspectief in de gaten houden. Je weet niet, het is een beetje onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat in elk geval inhoudelijk juist inhoudelijk een dynamiek op gang zal brengen die mensen samenbrengt en weer enthousiasme en positiviteit in die hele linkse beweging kan brengen. En dat heb je nu heel hard nodig. Ja, en nou even heel eerlijk. Ik vraag hem even eerst aan mevrouw Van Essen. Ik kom zo bij u, mevrouw Roopram. Verwacht u dat dit heel misschien gaat leiden tot een fusie tussen de beide partijen? De stappen die nu genomen worden? Het is niet een wet van mede en persen. Het is niet 1, 2, 3 thuis. Maar, nee, maar ik denk dat er dingen gaan gebeuren. Ik hoop, nou laat ik zo zeggen. Ik hoop dat er zulke goede dingen gebeuren in de onderlinge samenwerking en dynamiek, dat er verdergaande stappen genomen kunnen worden. En ja, ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt. Ik zou het mooi vinden als bewegingen, belangrijke linkse bewegingen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid, elkaar zo kunnen vinden dat er één nieuwe partij ontstaat. Mevrouw Roopram, wat denkt u en wat hoopt u? Ja, ik weet niet of je mij in beeld ziet, maar... Ja, ik zie u staan. U ziet me echt... U keek wat moeilijk naar beneden. Wat moeilijk, hè? Ja. Nou ja, kijk, ik ben ook voorstander van het krachten bundelen. We moeten krachten bundelen als in die linkse samenwerking. Daar is niemand binnen onze partij ook op tegen. Maar de manier waarop nu die innige samenwerking wordt opgepakt, die gaat een stap te ver. En los van wat ik er persoonlijk van vind, we passeren de leden. De leden van de Partij van de Arbeid, de leden van GroenLinks. Recent is er nog ook een rapport verschenen vanuit GroenLinks, waarbij heel duidelijk naar voren kwam dat de achterban ook van GroenLinks de lokale afdelingen, de binding met die partijtop echt missen. Er is natuurlijk een hoop verloren ook aan zetels. Bij de Partij van de Arbeid is dat stabiel gebleven, maar nog steeds altijd klein. Volgens mij moeten we veel meer met de leden in discussie gaan en kijken wat er in de wijken nodig is. En kijken wat er op lokaal niveau nodig is. Ik zie bijvoorbeeld hele goede samenwerkingen met GroenLinks in het land. Maar ik zie ook samenwerkingen op gemeentelijk niveau, waarbij GroenLinks en Partij van de Arbeid echt wel haaks op elkaar staan. Ja. Dus het is nogal wat. Absoluut. En hebben we nog niet eens gehad over de uitspraak van Rutte, dat hij zegt, eigenlijk wil ik nog steeds niet met twee linkse partijen in één coalitie. Maar daar moeten we het een andere keer maar over hebben. We gaan het zien en meemaken. Dank u wel allemaal. Ik wil u bedanken voor dit gesprek. GroenLinks prominent André van Es, PvdA-wethouder Reshma Roopram en opiniepeiler Peter Kannen. Het is tijd nu voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De PvdA en GroenLinks gaan één onderhandelingsteam vormen in de formatie. De inzet voor de onderhandelingen zal worden besproken in een gezamenlijke fractievergadering. Ik ga erover praten met PvdA-leider Lilianne Ploemen en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Want de twee partijen moeten nu eigenlijk alles met elkaar gaan afstemmen en stroomlijnen. Is daar al over nagedacht hoe dat in de praktijk zal gaan? Dan is het nog niet heel natuurlijk concreet is over nagedacht. Maar ik denk dat ideeën dat uiteindelijk... Over, ja, ik ga je gang. Nee, vertel jij maar. Nou ja, goed. We hebben in elk geval vast vertrouwen in dat die samenwerking heel soepel zal arbeid. En GroenLinks. Nee, ik... En GroenLinks. Dat die samenwerking heel soepel zal verlopen. Dan hoef je dus ook niet alles van tevoren vast te leggen. Je kunt al van tevoren alles helemaal aanwezig is, dan voel je elkaar gewoon blindelings aan. En dan hoef je ook niet alles van tevoren met elkaar... Dan hoef je ook niet alles van tevoren met dan hoef je ook niet alles van tevoren met elkaar af te stemmen. Dus ik denk dat helder. Lilianne Ploemen en Jesse Klaver over de nieuwe linkse samenwerking. Dank. Dit is de dag met Bert van Leeuwen. Melk is goed voor elk. Met die uitspraak zijn hele generaties groot geworden. Maar is melk echt wel zo goed voor elk? Frederike Schouten van de dierenwelzijnsorganisatie Dier en Recht vindt van niet. Met hun campagne willen ze aandacht schenken aan het kalverleed dat voortkomt uit de productie van melk en zuivel. Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging is het oneens en vindt dat een glas melk wel degelijk kan en moet. Goed dat u er beide bent. Van harte welkom. Mevrouw Schout, ik begin even met u. Frederike Schout van de organisatie Dier en Recht. Uw organisatie is deze week een campagne gestart. Waarom, legt u dat eens uit, mogen we volgens u geen melk meer drinken? Er zijn best wel wat redenen dat zuivel niet zo goed is. Je weet ook dat de klimaatopwarming best wel door koeien veroorzaakt wordt. Maar voor ons gaat het echt om het leed van de kalfjes. En vooral wilden wij een voorlichtingscampagne starten, omdat heel veel mensen gewoon niet weten dat er leed kleeft aan het drinken van zuivel. Ja, laten we het gewoon even op een rij proberen te zetten voor mensen die dat even niet weten. Wat is nou het probleem, als u het even chronologisch vertelt, met het produceren van melk, met de koeien en de kalven en het melk geven? Ja, in eerste instantie is het belangrijk om te weten dat een koe, net als alle zoogdieren, alleen maar melk geeft als ze een kind krijgt. Dus een koe krijgt ieder jaar een kalf. Die wordt ieder jaar kunstmatig geïnsemineerd en dan krijgt ze een kalf. Want anders geeft ze geen melk. Maar die melk die willen wij drinken, dus die is niet voor dat kalf. Dus de moedermelk van dat kalfje, dat drinken wij mensen. Het kalf wordt direct na de geboorte bij zijn moeder weggehaald. En die zien elkaar nooit meer. Vervolgens heb je het leven van het kalf, waar ook veel mis mee is. De spiertjes en een deel van de vrouwelijke kalfjes, die zijn eigenlijk een soort overbodig restproduct. Die worden op jonge leeftijd al, als ze 2 weken oud zijn, worden ze met z'n allen overal opgehaald, in vrachtwagens getransporteerd naar een grote kalvermesterij. Daar leven ze hun hele leven verder binnen, op een betonnen of houten roostervloer. Ze krijgen geen stro, ze hebben geen weidegang. Zo'n kalf krijgt nooit gras of hooi. En als hij een half jaar oud is, of sommigen wat ouder als ze 9 maanden oud zijn, dan worden ze geslacht. Ja, tot nu toe gewoon een feitelijk verhaal, mevrouw Van der Plas. Ja, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, het zijn halve feiten, hè? Altijd. Waar zijn de feiten half? Nou ja, kijk, wat mevrouw Schouten zegt, dat een kalf bij de koe wordt weggehaald, dat is zonder meer waar. Dat wordt ook door de melkveehouderij ook helemaal niet ontkend. Het is wel zo dat een kalf wat bij de koe weggaat, kijk, als je een kalf direct scheidt van de koe, dan heeft er nog geen hechting plaatsgevonden. Dus het lijkt heel zielig voor onwetende mensen, maar eigenlijk is dat beter om te doen dan dat je dat doet na 5 of 6 maanden. Want dan is die hechting er wel gekomen. Het feit dat mevrouw Schouten zegt dat kalfjes geen gras en hooi krijgen. Ik ken een boer en dat is echt een natuurinclusieve boer. Eigenlijk een boer zoals heel Nederland zou willen dat een boer boert. Die heeft een tijdje geprobeerd kalf bij de koe te houden en die is daarvan afgestapt. Kijk, gras en hooi, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar je hebt ook gewoon, net als bij ons met jonge kinderen, je hebt gewoon een bepaald voedingspatroon nodig. En hij zag dat die kalfjes gewoon onder voet raakten, dat de vacht helemaal dof werd. Dus dat is helemaal geen dierenwelzijn. Zo'n kalfje lijdt daar gewoon onder. En een boer die een kalf bij de koe weghaalt, of de boerin, die kalveren, die krijgen individuele zorg. Die worden elke dag gemonitord, wordt elke dag naar gekeken. Hoe doet het kalf het? Is het gezond genoeg? Ja. Is het niet lusteloos? Is het alert? Neemt ze de voeding goed op? Nou, wordt maar een half verhaal eigenlijk verteld. Juist. Tot zover even de nuancering van uw kant van het verhaal. We hebben nu het verhaal van twee kanten gehoord. Mevrouw Schouten, wat wilt u eigenlijk de mensen vooral in de kern duidelijk maken en wat hoopt u met deze campagne te bereiken? Wij willen. Kijk, ik heb jaren in de melkveehouderij gewerkt. Ik weet heel goed hoe het werkt. Ik weet hoe een koe gemolken wordt. Ik weet hoe een kalf geboren wordt. Ik weet hoe die sector werkt. En ik merk dat mensen altijd heel verbaasd en eigenlijk best wel schrikken als je zegt. Die feiten, dat koe wordt rechtstreeks bij de moeder weggehaald. Die ziet ze nooit meer. Die vleeskalfjes, want ik weet niet wie dit is, deze natuurinclusieve boer, maar ik heb het over de vleeskalfjes. Dat 70% van de kalfjes die geboren worden voor onze melk, die worden geslacht op jonge leeftijd en die leven in een kale stal. En even voor mijn begrip, om hoeveel dieren hebben we dan per jaar? 1,5 miljoen kalveren. En daar worden 70% van worden gebruikt voor de vlees. Nee, het is 1,5 miljoen kalfjes in Nederland die wij slachten voor kalfsvlees. Ja. En Nederland eet eigenlijk nauwelijks kalfsvlees, dus we exporteren dat vooral. Want Nederlanders weten denk ik echt dat kalfsvlees best wel zielig is. Dat is denk ik niet waar, hoor. Caroline van der Plas, reageer maar tussendoor. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar dat mensen hier geen kalfsvlees eten omdat mensen weten dat het zielig is. Kalfsvlees zit gewoon niet in ons eetpatroon. In moslimlanden, om het zomaar even te zeggen, en Zuid-Europa is kalfsvlees echt een enorm gewild product. En die landen willen juist ons kalfsvlees hebben omdat het goed, veilig, duurzaam en betaalbaar en voedselveilig met name wordt geproduceerd. Maar niet diervriendelijk. Die discussie snap ik op zich wel, hoor. Kijk, als je zegt van wij vinden het uiteindelijk heel zielig dat een kalf wordt geslacht, want het dier gaat uiteindelijk dood. Ja, dat is zo. Dat kun je het gaat dan me ook. Niet om het slachten van het kalf, maar het gaat erom hoe je het kalf houdt op het moment dat het nog leeft. Dus die kalveren die worden op 2 weken leeftijd en hebben ze echt nog een slecht immuunsysteem. Die worden allemaal ziek. Want ze gaan op die leeftijd gaan ze allemaal met honderden andere kalveren. Ze worden niet allemaal ziek, mevrouw Schouten. Nee, 70% van de kalfjes heeft aan het eind van zijn leven een longontsteking gehad. En een gemiddeld vleeskalf heeft 2 of 3 keer in zijn korte leven een kuur met antibiotica nodig. Nog steeds. Terwijl ze al echt hun best hebben gedaan om het terug te brengen. Maar nog steeds hebben ze 2 of 3 keer een kuur met antibiotica nodig omdat ze vaak diarree en longontsteking krijgen. zelfs ons ministerie van Landbouw is heel streng op de kalversector nu, dat ze dingen moeten aanpassen omdat die kalfjes te snel ziek worden. Maar het is omdat ze een ontzettend slechte weerstand hebben en wel allemaal bij elkaar in één stal worden gezet. Mevrouw van der Plas. Ja, kijk, het antibiotica gebruik in de kalverhouderij is de laatste 10 jaar al met ruim de helft gedaald. Tussen 2018 en 2019 kwam daar nog een daling van het antibiotica gebruik van ruim 10%. Dus de sector is daar natuurlijk heel erg mee bezig. Maar waar het in deze campagne om gaat, en mevrouw Schouten en Dieren en Recht, die kunnen 100 keer zeggen dat het niet zo is. Hier wordt de boer eigenlijk gewoon neergezet als een dierenbul. Hè? Als je melk drinkt, dan dat veroorzaakt enorm veel dierenleed. Wie zorgen er voor die dieren? Dat zijn de boeren. En mevrouw Schouten en haar team, die omzeilen die discussie heel handig van ja, maar wij noemen geen boeren. Nee, u noemt geen boeren. Maar als mensen deze campagne zien, dan denken ze wel aan dat die boer op die boerderij dat hij die dieren mishandelt. En dat is gewoon pertinent niet waar. Mevrouw Schouten, u maakt de boeren zwart. Ja, nee, dus wat mevrouw van der Plas zegt, dat klopt. We proberen juist steeds duidelijk te maken dat we dat niet doen. Maar je kunt niet. Kijk, het gaat ons om de dieren. En je kunt dat dierenleed niet openbaar maken als je dan altijd de discussie terugkrijgt of de reactie terugkrijgt dat je het op de boer speelt. Wij proberen echt de feitelijke informatie aan mensen duidelijk te maken. U noemt het zelfs er zijn steeds meer mensen die gewoon niet meer bij willen dragen aan dierenleed en graag goed geïnformeerd willen zijn. Ja, u noemt het zelf een voorlichtingscampagne. Nou, het is me nu wel duidelijk dat je er van twee kanten naar kunt kijken. Mijn vraag net al was, wat hoopt u te bereiken met deze campagne? Nou, we willen mensen helpen om te minderen of te stoppen met zuivel. Want het is zo makkelijk. Dus ons idee is, kijk, heel veel feiten zijn gewoon niet bekend. Het zijn echt de schaduwkanten van de zuivel. En ook bijvoorbeeld veel vegetariërs, die eten geen vlees, maar die staan er niet bij stil dat er allemaal kalfjes worden geslacht voor hun melk. Die ook nog eens best een rot leven hebben. Dus wij willen mensen laten zien wat het is. Feitelijk, niks opgeblazen. En vervolgens hebben we op onze website een hele lijst aan goede alternatieven. Want als je eenmaal gewend bent aan havermelk in je cappuccino, dan denk je, oh, dat is fantastisch. Je hebt honderden producten die hartstikke goed zijn als vervanging. Dan heb je geen koe nodig die elk jaar een kalf moet krijgen. Maar dan heb je geen kalf nodig dat bij zijn moeder wordt weggehaald en nog een rot leven krijgt. Ja. Maar kijk, mevrouw Schouten is nu weer heel handig aan het omzeilen dat de boer niet in een kwaad daglicht wordt gesteld. Als je als boer dit soort verhalen hoort en met die foto's erbij, ook heel mooi gekozen, hè, en altijd in het donker, altijd met tralies ervoor, dat werkt enorm op de emotie van mensen, dan ben je wel degelijk die boer in een kwaad daglicht aan het stellen. En het is ook niet voor niks dat Agractie, een agrarische organisatie, een kort geding hier tegen heeft aangespannen vanwege smaad en laster. Kijk, mevrouw Schouten zegt ook, het gaat ons om de dieren. En dat is precies waar het om gaat. Het gaat hun niet om de mensen, het gaat hun om de dieren. En dat mag hoor, we leven in een vrij land. Maar we hebben wel te maken met mensen. En als je als boer of boerin elke dag dit voorbij ziet komen, bovenop alle andere negatieve verhalen over boeren of boerinnen, dan raak je die mensen gewoon keihard in hun ziel. Dat zijn ook mensen, die hebben ook gevoel. Die mensen die zorgen elke dag hartstikke goed voor hun dieren. Die zijn elke dag bezig met dierenwelzijn. En tuurlijk gaat er wel eens wat mis. Dat gebeurt in de intensieve menshouderij. Want als we het daarover hebben, gebeurt dat ook. Maar die mensen zijn hartstikke goed bezig. En ze worden op deze manier, echt op een schandalige manier, weggezet door Dieren en Recht. En ja, ik vind het ook heel terecht dat de sector een kort geding aanspant. Want laat de rechter zich hier maar over uitspreken. Wat verwacht u daarvan? Van dat kort geding? Wat ik daarvan? Ja? Ja, ik kan niet op de stoel van de rechter zetten. Dat is een verwachting. Nou, nee, ik heb geen verwachting. Ik heb wel een verwachting dat de publieke opinie zich tegen Dieren en Recht zal keren. Ja. Vanwege dit soort schandalige acties, waarin gewoon een hele sector wordt neergezet als dierenbeulen. Ik denk, dat is mijn verwachting. Ik vind het is zo jammer om dit zo te noemen. Want ik kom uit de sector, ik kan heel goed met allerlei veehouders omgaan. En ik vind alleen, kijk, zij zijn ook in een intensieve veehouderij klem komen te zitten. Dat vind ik ook echt beroerd voor de veehouder. Maar er moet ook iemand kijken naar het welzijn van die dieren. En heel veel mensen vinden dierenwelzijn heel belangrijk. Dus dan moet je er eerlijk over zijn. En die dingen staan natuurlijk niet op een melkpak, maar wij kunnen het wel vertellen. Maar de sector is daar eerlijk aan. Gewoon zelf naar die feiten kunnen kijken. En dan kunnen nadenken van, vind ik dat eigenlijk oké? Of kies ik liever een plantaardig alternatief? Want die zijn er volop. Die zijn lekker, dat is makkelijk. Soja-yoghurt is heerlijk. Nou, tot en dan, ben je, dan heb je geen poen nodig. Tot zover kondigt mevrouw van der Plas al mijn uitzending nu af. Ja, het laatste woord is voor u, mevrouw van der Plas. En dan ga ik echt afkondigen. Nou ja, de sector is daar wel eerlijk in. Er zijn ontzettend veel open dagen. Boeren ontvangen burgers op hun erf. Tot zover. Op sociale media. Dus kijk daar maar op. Dank u beiden. Het eerlijke verhaal. Ja, dank u wel allebei. Frederike Schouten van de Dierenwelzijnsorganisatie Dier en Recht en Kamerlid van de Boerenburgerbeweging en Caroline van der Plas, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En sterkte en succes bij dat kort geding aanstaande maandag. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Zij praat met schrijver Adriaan van Dis over zijn liefde voor Parijs. En wij zijn er straks weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot straks. NPO Radio 1.